Spinning round and round. You got away with me, your body bomb. Spinning round and round. Let's get a hot little body fun. Spinning round and round. Get the CEO to yell, let's get around the world. Around, around, around, yeah. Spinning round and round. You got away with me, your body bomb. Spinning round and round. Let's get a hot little body fun. Spinning round and round. Get the CEO to yell, let's get around the world. Around, around, around, yeah. तेरे बिन मैं देखूँ ना सुबह निगाहों से अभी ये वादा कर लिया तेरे बिन हो चलना भी सजा की राहों से अभी ये वादा कर लिया तेरे बिन मैं देखूँ ना सुबह निगाहों से अभी ये वादा कर लिया तेरे बिन हो चलना भी सजा किराहों से अभी ये वादा कर लिया सुनो यही जज्बात है मेरे ये दिल कहे कि ख्वाहिशें जीने की साथ है तेरे तेरे बिन ओ सांसों से जुदा हवाओं से अभी ये वादा कर लिया तेरे बिन मैं देखूँ ना सुबह निगाहों से अभी ये वादा कर लिया पे मैंने तो अपनी ये दुनिया बसाई है मैं बिन तेरे अब कहाँ जाऊंगा तू आसरा है मेरा मैं तो जीता हूँ तेरे भरोसे पे मैं बिन तेरे अब न जी पाऊंगा मेरी तो ये तुझसे है तू ही मेरी है धूप और मेरी बरसात तुझसे है तेरे बिन ना बरसे ये घटा घटाओं से अभी ये वादा कर लिया तेरे बिन मैं देखूँ ना सुबह निगाहों से तू हो जुदा सब थमासा लगे जो तू मेरे पास है तो यकीन अपने होने पे होता है तू हो जुदा सब गुमासा लगे हाँ तू मेरी आदत में शामिल है मेरे लिए मैं सच कहूँ तू इबादत के काबिल है तेरे बिन न पूरी हो दुआ दुआओं से अभी ये वादा कर लिया तेरे बिन मैं देखूँ ना सुबह निगाहों से अभी ये वादा कर लिया